Kolinta ya ba tik pial jani luoba yisiga ngwa ba tuo ke garni o liero nganduna ya ba ya mke dani bu jial kan o ya pia ma ma le no liero wa ba garni ma bende gar ngam kani yi ban ka bende gar ngam ba jata bu le nganduna yo langwan ya tie ke yi ba jata bu le nganduna yi ba gbar ke jia te bu war bi yi ban ka te ba jata bu le ma le kan bi yo lan wan lafiya kultama ketba firki giya te buure ya jamanon tina ya mampo lan wan ya pia ona aja mano ya mama len yaba yen ta kristin yin yaba nke pia len yaba ngantar yene bantwa yibu giyaba nyer yene ke bua ifen chuyi nan yi pia yisiga ban yendo yuan pia miyan fuma ke ba firki giya te buure o pipsiga nan yisiga yuan pia me mama len o kiro ba gerno te buurko yaba nka dan kan yo ba yim pietu buur len yi yab yene le dor yi barma la ba ngan ke kie yin juun len yi piba ntien yi yabon biar ka la ba ngan ke kie yin tuo banje yi ka ama yim ba ntien la bon biar la ke dinni toba ban yab nte yi pibien yi bane ke yab ke tie ke kan ba binu utien die min yo yin da bwan yi yula yab ntien ti chaande lene buil damba len bikon kyom damba len yaben birbi yula len ya jaben talen bi yaba kuri lene akon kyona len bin ha buwa ba len ada nyo gara len ani sugura len yaben dibi lieba kur kan ba binu utien die min yisiga minit yamba den tilane buru amma utien nguri yi o gari yi ke pun yilmo mo sali o dior jesu kristi yerpo len titienu fuma tuwanle po betiamba yisir tua migo kwarba ambal bon kurka ngani mba afrika yere migo kwarba amma kan tuol ba kulin dielin yigo tua mi jiem ye kutugpo kutugmo ye mi jiem po utieno bate boyne le kul yema amma to gbanande na ye mi chonchon po ka ti ye odier yapo odiero mo ye to gbanande yapo utieno yuanden fini odiero beten ko fsiga ogoba fini timo kalma o paru yapo yi ban ka yi ban nan tie kristi ban nan buli kayo nan bata kristi ban nan buli kiten yin tuwal po chon chon le ban nan buli bi kalam yi ban ka yuan ta le po chon chon tuwa ban nan yen leno ka kalma li dian ban ni liye ba tuwa ban nan yendi yuan ta bi o diro tuwa yendo leno yi san ka formal len mi chon chon ma tuon bia tar kuli ye ti gbanande ni po amba yuan pun o yuri mi chon chom po turi o gbanan po yo yi ban ka yi gbanande ti e utienu fuom yuwa dieli yuan ye ni ni utienu pun ye yuwa ka yi go de yula momwani o da yilen ya dungam pa lan wane yin ya kiyar man utienu yi gbanande ni lan yarin ti e utienu ndie yari.